Please, subscribe to my channel by clicking that red subscribe button, and turn on notification to get regular updates. जिसको चाहा मिल गया चैन झट से आया दिल गया देख के तुम्हारी ये अदा जाने मन हुई मैं तो फिदा मैंने जिसको चाहा मिल गया चैन जब से आया दिल गया देख के तुम्हारी ये अदा जाने मन हुआ मैं तो फिदा तेरी उठती झुकती ये बात निगाहें सिखाने लगी आशिकी मुझे झूमने दे तुझे झूमने दे है मौका बड़ा दे जी बेखबर तुझे ना ये पता मेरे इश्क का है ये नशा जिसको चाहा मिल गया कोई आसपास तेरा इश्क दिल में चुभे लम्हा लम्हा तू जा मेरी मैं तेरी सांस रंग ऐसा छलका प्यार का ये जमाना सारा हिल गया जिसको चाहा मिल गया Please subscribe to my channel by clicking that red subscribe button and turn on notification to get regular updates.